به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. رومیان مغلوب شدند و این شکست در سرزمین نزدیکی رخ داد، اما آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد در چند سال. همه کارها از آن خداست، چه قبل و چه بعد از این شکست و پیروزی. و در آن روز مؤمنان به خاطر پیروزی دیگری خوشحال خواهند شد، به سبب یاری خداوند، و او هر کس را بخواهد یاری می دهد و او صاحب قدرت و رحیم است. این وعده است که خدا کرده و خداوند هرگز از وعدهش تخلف نمی کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند. آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت و پایان کار غافلند. آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دوست جز به حق و برای زمان معینی نیافریده است؟ ولی بسیاری از مردم رستاخیز و لقای پروردگارشان را منکرند. آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را برای زراعت و آبادی بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند، اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند. خداوند هرگز با آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می کردند. سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آنان را به مسخره گرفتند. خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند، سپس شما را به سوی او باز می گردانند. آن روز که قیامت برپا می شود، مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند و برای آنان شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به معبودهایی که آنها را همتای خدا قرار داده بودند کافر می شوند. آن روز که قیامت برپا می گردد، مردم از هم جدا می شوند، اما آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند در باقی از بهشت شاد و مسرور خواهند. و اما آنان که به آیات ما و لقای آخرت کافر شدند، در عذاب الهی احضار می شود. منزه از خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می کنید. و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین و به هنگام عصر و هنگامی که ظهر می کنید. او زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد و به همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورد می شود. از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس به ناگاه انسان هایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید. و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند. و از آیات او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست. در این نشانه هاییست برای عالمان. و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره‌گیری از فضل پروردگار و تأمین معاش. در این امور نشانه هاییست برای آنان که گوش شنوا دارند. و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس و هم امید است. ترس از صاعقه و امید به نزول باران. و از آسمان آبی فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله آن زنده می کند. در این نشانه هاییست برای جمعیتی که می اندیشند. و از آیات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فراخواند، ناگهان همه خارج می شوید و در صحنه محشر حضور می دارید. و از آن اوست تمام کسانی که در آسمان ها و زمینند و همگی در برابر او خاضع و مطیعند. او کسی است که آفرینش را آغاز می‌کند، سپس آن را باز می‌گرداند و این کار برای او آسان‌تر می‌باشد و برای اوست توصیف برتر در آسمان‌ها و زمین و اوست توانمند و حکیم. خداوند مثالی از خودتان برای شما زده است. آیا اگر مملوک و برده‌ای داشته باشید، این برده های شما هرگز در روزی هایی که به شما داده این شریک شما می باشند؟ آنچنان که هر دو مساوی بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته باشید. آنگونه که در مورد شرکای آزاد خود بین دارید، این چنین آیات خود را برای کسانی که تعقل می‌کنند شرح می‌دهید. ولی ظالمان بدون علم و آگاهی از هوا و هوس‌های خود پیروی کرده‌اند. پس چه کسی می‌تواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود؟ پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کنید. این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی‌دانند. این باید در حالی باشد که شما به سوی او بازگشت می‌کنید و از مخالفت فرمان او بپرهیزید. نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید. از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته‌ها و گروه‌ها تقسیم شدند، و عجب این که هر گروهی به آنچه نزد آنهاست دلبسته و خوشحالند. هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد، پروردگار خود را می‌خوانند و توبه کنان به سوی او باز می‌گردند. اما همین که رحمتی از خودش به آنان بچشاند، به ناگاه گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک می‌شوند. بگذار نعمت‌هایی را که ما به آنها دادیم کفران کنند و از نعمت‌های زودگذر دنیا هر چه می‌توانید بهره گیرید. اما به زودی خواهید دانست که نتیجه کفران و کامجویی‌های بی حساب شما چه بوده است. آیا ما دلیل محکمی بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن می‌گوید و آن را موجه می‌شمارد؟ و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم از آن خوشحال می‌شوند و هرگاه رنج و مصیبتی به خاطر اعمالی که انجام داده‌اند به آنان رسد، ناگهان مایوس می‌شوند؟ آیا ندیدم که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد؟ در این نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند. پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن. این برای آنها که رضای خدا را می‌طلبند بهتر است. و چون این کسانی رستگارانند. آنچه به عنوان ربا می‌پردازی تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یابد. و آنچه را به عنوان زکات می‌پردازید و تنها رضای خدا را می‌طلبید، مایه برکت است و کسانی که چنین می‌کنند دارای پاداش مضاعفند. خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد می‌میراند، سپس زنده می‌کند. آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیزی از این کارها را می‌توانند انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند. فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند آشکار شده است. خدا می‌خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید به سوی حق بازگردند. بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود. بیشتر آنها مشرک بودند. روی خود را به سوی آیین مستقیم و پایدار بدار، پیش از آن که روزی فرا رسد که هیچ کس نمیتواند آن را از خدا بازگرداند. در آن روز مردم به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند. هر کس کافر شود، کفرش بر زیان خود اوست و آنها که کار شایسته انجام دهند به سود خودشان آماده می‌سازند. این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند از فضلش پاداش دهد. او کافران را دوست نمی‌دارد. و از آیات عظمت خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگرانی می‌فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند و سیراب کند و کشتی‌ها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرند، شاید شکرگزاری کنند. و پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم، آنها با دلایل روشن به سراغ قوم خود رفتند، ولی هنگامی که اندرزها سودی نداد از مجرمان انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری کردیم و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما. خداوند همان کسی است که بادها را می‌فرستد تا ابرهای را به حرکت درآورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آنگونه که بخواهد می‌گستراند و متراکم می‌سازد. در این هنگام دانه‌های باران را می‌بینی که از لابلای آن خارج می‌شود. هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌رساند، ناگهان خوشحال می‌شود. و قطعاً پیش از آن که بر آنان نازل شود مایوس بودند. به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند. چون این کسی که زمین مرده را زنده کرد، زنده کننده مردگان در قیامت است و او بر همه چیز تواناست. و اگر ما بادی بفرستیم داغ و سوزان و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند، مأیوس شده و پس از آن راه کفران پیش می‌گیرند. تو نمی‌توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی و نه سخنت را به گوش کران هنگامی که روی برگردانند و دور شوند. و نیز نمی‌توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی و تنها سخنت را به گوش کسانی می‌رسانی که ایمان به آیات ما می‌آورند و در برابر حق تسلیمند. خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید. سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد. او هر چه بخواهد می‌آفریند و دانا و تواناست. و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگن یاد می‌کنند که جز ساعتی در عالم برزخ درنگ نکردند. این چنین از درک حقیقت بازگردانده می‌شوند. ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می‌گویند شما به فرمان خدا تا روز قیامت در عالم برزخ درنگ کردید و اکنون روز رستاخیز است، اما شما نمی‌دانستید. آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد و توبه آنان پذیرفته نمی‌شود. ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلبی بیان کردیم و اگر آیه‌ای برای آنان بیاوری کافران می‌گویند شما اهل باطلی و اینها سحر و جادو است. این گونه خداوند بر دل‌های آنان که آگاهی ندارند مهر می‌نهد. اکنون که چنین است صبر پیشه کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند و از راه خود منحرف نکنند.